kahilan mamahalin kita. O kay bilis ng takbo ng panahon, walang nananatili sa mga kahapon. Umiyak na lang sa mga litrato at muli napapaisip. Tuloy ko namang pinaparamdam sa'yo. Sa puso ko, ikaw lamang alaman. Kailan, saan at bakit di ko malang alam. Hindi ko malang alam. Hindi ko malang. Kailan ko malalaman bakit mo papagawalan ang sabi mo. Okay, bilis ng takbo ng panahon, walang nananatili sa mga kahapon. Ngumingiti na lang sa mga litratong di ko na mababalikan. Tuloy ko namang pinaparamdam sa'yo. Sa puso ko, ikaw lang ang alaman. Kailan, saan at bakit di ko malang alam.